50 languages. 23. 23. Studium cizích jazyků. Studium cizích jazyků. Kde jste se naučil španělsky? Kde jste se naučila španělsky? Kde jste se naučil španělsky? Kde jste se naučila španělsky? Mluvíte i portugalsky? Mluvíte i portugalsky? Ano, a umím i trochu italsky. Ano, a umím i trochu italsky. Myslím, že mluvíte velmi dobře. Myslím, že mluvíte velmi dobře. Jsou to docela podobné jazyky. Jsou to docela podobné jazyky. Mohu jim dobře rozumět. Mohu jim dobře rozumět. Ale mluvit a psát je těžké. Ale mluvit a psát je těžké. Pořád ještě dělám hodně chyb. Pořád ještě dělám hodně chyb. Prosím, opravujte mě stále. Prosím, opravujte mě stále. Vaše výslovnost je docela dobrá. Vaše výslovnost je docela dobrá. Máte lehký přízvuk. Máte lehký přízvuk. Pozná se, odkud jste. Pozná se, odkud jste. Co je vaše mateřština? Co je vaše mateřština? Účastníte se jazykového kurzu? Účastníte se jazykového kurzu? Podle čeho se učíte? Podle čeho se učíte? Teď si nevzpomínám, jak se to jmenuje. Teď si nevzpomínám, jak se to jmenuje. Ne a ne si vzpomenout na ten název. Ne a ne si vzpomenout na ten název. Zapomněl jsem to. Zapomněl jsem to.